kumulacji 5 milionów złotych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 26 dzień sierpnia. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Szkoły szykują się do nauki w reżimie sanitarnym. Dostają środki do ochrony przed koronawirusem. Senatorowie opozycji przeciwni zmianom w ustawie medialnej. Premier mówi, że go to nie dziwi. Synoptycy nie mają optymistycznych prognoz. Chłodno i deszczowo do połowy przyszłego tygodnia. 251 nowych zakażeń koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarły 3 osoby z COVID-19. Wykonano ponad 37,5 tysiąca testów. Tymczasem do szkół i przedszkoli w całej Polsce trafiają środki do ochrony przed koronawirusem. Z magazynów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wyjedzie w sumie ponad 500 tirów z materiałami chroniącymi przed pandemią. Wnioskowaliśmy o nie, mówi dyrektor szkoły podstawowej nr 15 w Olsztynie Zofia Bogacz. Środki ochrony osobistej, czyli maseczki, rękawiczki, termometry, płyny do dezynfekcji. Dostaniemy również stację do dezynfekcji z funkcją mierzenia temperatury. Myśleliśmy, że w tym roku zaczniemy może spokojniej, bez tego reżimu sanitarnego. No niestety musimy się przygotowywać do rozpoczęcia szkoły w pełnym reżimie sanitarnym. Podobnie jest między innymi w Ełku, mówi dyrektor Ełckiego Liceum Robert Hoffman. Zawnioskowaliśmy o 2 stacje. Będą one umieszczone przy wejściach dla uczniów i to będą stacje wiszące. Będą one dezynfekowały ręce oraz mierzyły temperatury. Dodatkowo szkoła otrzyma maseczki ochronne oraz rękawice ochronne i płyny dezynfekujące. Wszystko to będzie bezpłatnie dostarczone też do szkół. We wrześniu w szkołach ma ruszyć akcja szczepień przeciw COVID-19. Premier mówi, że nie dziwi go stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Senatorowie opozycji zapowiedzieli, że nie poprą zmian. W ich ocenie nowela łamie podstawowe wartości państwa prawa, na których zbudowana jest Rzeczpospolita Polska. Zdaniem Mateusza Morawieckiego Polska powinna mieć przepisy uszczelniające, żeby państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie mogły bez zgody Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji kupować udziałów w polskich mediach. Nie chcemy, żeby z kraju jakiegokolwiek na świecie, poza Unią Europejską zasadniczo czy Europejskim Obszarem Gospodarczym, ktokolwiek mógł przyjść i kupić tą czy tamtą stację, ten czy tamten portal, bo wtedy można będzie bez przeszkód niemalże realizować antypolską, antypaństwową politykę. Tego oczywiście nie chcemy. Przed takimi ewentualnościami chcemy się zabezpieczyć poprzez tę uszczelniającą ustawę. Senat zajmie się nowelizacją ustawy medialnej na początku września. Wiara umacnia i buduje Kościół, wiara i miłość go kształtuje, mówił prymas Polski w homilii Sumy Odpustowej na Jasnej Górze. Arcybiskup Wojciech Polak dziękował jednocześnie ludziom, którzy mają wiarę i ufność w Kościół, pomimo zwątpienia i zranień. Dziękuję za wasze zaangażowanie, za to, że chcecie odważnie i twórczo kształtować oblicze Kościoła, że się za Kościół modlicie. Dziękuję również tym wszystkim, którzy doświadczywszy zranień, zawiedzenia, zgorszenia czy zwykłego ludzkiego rozczarowania, potrafią nadal kochać i wybaczać, bo to wiara umacnia i buduje Kościół, to wiara i miłość go ocala, to wiara i miłość go kształtuje. Jak zwykle w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej ponowione zostały jasnogórskie śluby narodu, których tekst ułożył prymas Wyszyński. Jeśli ktoś pyta o złotą polską jesień, na razie nie widać jej na horyzoncie. Do połowy przyszłego tygodnia przelotne opady deszczu w całym kraju i lokalne burze, zapowiada synoptyk Małgorzata Tomczuk. Pada w całym kraju, opady się skończą około środy, czwartku przyszłego tygodnia. Dużo przelotnych opadów deszczu, słabe burze są możliwe, w burzach porywy do 65 km, opady do 15 mm. W najbliższych tygodniach, w najbliższych dniach temperatura nie przekroczy 22 stopni. W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną Estonia wprowadza nowe ograniczenia. Do kina, teatru czy na siłownię będzie można wejść jedynie z certyfikatem covidowym. Władze Estonii przywróciły od dzisiaj wymóg noszenia maseczek we wszystkich sklepach i komunikacji publicznej. Obowiązek ten dotyczy również osób w pełni zaszczepionych. Wyjątek stanowią jedynie dzieci poniżej 12 roku życia. Szef resortu zdrowia Tanel Kik tłumaczył, że w placówkach handlowych, a także autobusach nie da się sprawdzić, czy wszyscy mają odporność przeciwko koronawirusowi. Trudniej będzie też wejść do innych miejsc, we wszystkich kawiarniach, restauracjach, gabinetach odnowy biologicznej i salonach kosmetycznych, w kinach, teatrach, muzeach, a także na siłowniach i w salach konferencyjnych. Od dziś

Pada deszcz, najlepszą zabawą jest założyć kalosze i biegać po kałużach, prawda? Oczywiście wiek tego bawiącego się odgrywa niebagatelną rolę, ale tak do 7-8 lat jak najbardziej. Proszę sobie teraz przypomnieć zabawy, takie zabawy nie internetowe, nie smartfonowe, kiedy internetu jeszcze nie było, kiedy nie widzieliśmy, co to YouTube, co to Facebook. Pomidor to chyba była taka statyczna zabawa, prawda? Że na każde pytanie odpowiadało się pomidor i nie można było się zaśmiać. Jeśli dobrze pamiętam. A jeśli chodzi o takie zewnętrzne zabawy, w chowanego, w berka, w klasy się grało? Czy w gumy? To chyba dziewczyny w gumy grały. No i takie kwestie językowe jeszcze do rozważenia pozostają, jak pobite... Co to było pobitego? Pobite gary i wszyscy mogą być iść, bo nikt ich nie złapie. Pobite firany. Firany pobite? 227 trójek, rzeczywiście tak było? Może jakieś inne zabawy Państwu do głowy przychodzą, bo na ten temat trochę porozmawiamy w trójce do trzeciej. Give it up, don't take it back. Show me all the ways to get to know you. I just wanna be your dream controller. Show me all the ways to strike the match. You can be hot.

mała zabawek przywiozła. Będziemy się bawić jak długo? Do wieczora. No to do zabawy najwyższa pora. Emilia Lipińska, prezes Fundacji Dwa Ognia. Ta inicjatywa ma na celu po pierwsze wyciągnięcie dzieci, a także rodziców z domów i zachęcenie do wspólnej integracji na takich terenach najbliższych, terenach rekreacji, miejscu ich zamieszkania. Chcemy właśnie pokazać i zachęcić do tego, że te zabawy mogą być różne. Tak jak my pamiętamy z naszego okresu dzieciństwa, możemy się pobawić z kredą, możemy wziąć zwykły patyk do zabawy i możemy sobie na przykład pobiegać, poszaleć i do tego nam nic nie jest potrzebne. A na środku, w koszulce, niebieskiej stoi Asia i rzuca do celu i czasem jej się trafia. Joanna Kotlarek, jestem animatorem Fundacji Dwa Ognie. Wracamy do tego, co robiliśmy kiedyś sami. Ja jako dziecko, pierwsze co robiłam po szkole, to tornister, ciach, do pokoju i od razu na podwórko. A tam badminton, guma, klasy, rzutki. Chcemy pokazać, jak my kiedy spędzaliśmy czas. Dla mnie to były naprawdę bardzo fajne lata, ja to bardzo dobrze wspominam. No uważam, że dzieci teraz dużo tracą, jeżeli nie wychodzą na dwór. A mało tych dzieciaków widać tak naprawdę. Patrz. Nie ruszamy się, bo na koniec. Rewa, czy baba jego patrzy? Rewa. Jak ci się tutaj podoba? Dobrze. A często tak wychodzisz na podwórko bawić się z dzieciakami, czy nie? Nie. Dlaczego? Bo nie mam co robić na dworze. Dzieci chyba po prostu robią to, co rodzice. Jeżeli rodzice wychodzą, dzieci też. My musimy im to pokazać, my musimy nauczyć je, jak ten czas spędzać wartościowo i że no, można coś właśnie robić poza tymi gierkami, poza telewizorem, poza telefonem, tabletem. Myślę, że jeżeli my to dzieciom pokażemy i dzieci tego nauczymy, one same później będą wybierać właśnie taką formę spędzania wolnego czasu. Koleżanko, jak masz na imię? No chodź, brakuje nam kogoś tutaj. Chodź, bo tatę weźmiemy, no chodź. Na pewno jest to ciekawa forma spędzenia czasu. Fajnie było wyjść i na dwór, żeby dzieci coś porobiły. Dzieciaki kojarzą takie gry właśnie jak berek, jak raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy. Kojarzą z zabaw ze mną i tylko ze mną, ale tako ze szkolnych zabaw to nie bardzo. Bardzo fajne, cieszymy się, że obok na osiedlu takie coś powstało. Fajnie, dzieci z chęcią przyszły też się pobawić. Przede wszystkim to jest socjalizacja, czyli przebywanie z innymi, uczenie się tych relacji, spędzanie razem czasu i budowanie w ogóle takich relacji z innymi w zróżnicowanym wieku, ale to jest też także rozwijanie układu nerwowego wśród dzieci, ponieważ układ nerwowy wśród dzieci, on się uczy razem z dziećmi, więc kiedy dziecko się potknie, wywróci, biegnie, ściga, to my wyrabiamy sobie pewne neurony w mózgu, które później przekładają się na dalsze nasze funkcjonowanie. Na przykład rzucanie do celu ma wpływ też na taką lateralizację, czyli to jak korzystamy z naszego ciała, czy to będzie prawostronna, czy lewostronna. Jest całe mnóstwo koordynacji okoręka, to jest bardzo mnóstwo takich pozytywnych jak najbardziej efektów w zakresie właśnie psychofizycznym, psychoruchowym, no i socjalizacyjnym. Raz, dwa, trzy, baba Jaga patrzy, to nie jest przynajmniej wstęp do zabawy wchowanego, czy to jest osobna gra? Jakoś tak nie mogę sobie przypomnieć. Nie tam, że byłem jakimś pierwszym biegającym po podwórku i krzyczącym, ale pamiętam te nazwy przynajmniej. Zacna inicjatywa, zgodzą się państwo. Fundacja Dwa Ognie z Lublina do końca roku odwiedzi 4 lubelskie dzielnice. Trzymamy kciuki, aby jak najwięcej dzieciaków i rodziców również chciało zejść na podwórko i pobawić się. Objazdowe zabawy podwórkowe również na profilu facebookowym można doczytać, popatrzeć, obejrzeć i wziąć przykład, co najważniejsze. 25 minut po 14 to jest trójka do trzeciej. A 227 trójek to nasz numer telefonu, jakby państwo jeszcze chcieli. Raz, dwa, trzy, trzy, dwa, jeden, baba Jaga patrzy.

Państwu, że bieganie w kaloszach albo w ogóle bez niczego, bez butów po kałużach to jest super, bo zabawa. Oczywiście jak się ma 4, 5, 6, 7 może lat maksymalnie, ale są takie zabawy, które nigdy się nie nudzą, nasi słuchacze. Pan Marcin powiedziałbym, nie, Marcinek i Adaś piszą, bo mają już swoje lata, ale z zabawkami to lubią się samochodzikami bawić. A to pojadą sobie w błoto, a to się przejadą wokół miasta, brum, brum. Oczywiście wam wszystko wolno, bo młodość cały czas jest w cenie, a życie przed wami. Za 28 minut, godzina 15, oczywiście serdecznie pozdrawiam. Można do nas dzwonić 227 trójek i pisać również mail. A teraz sytuacja dość nieciekawa. Morskie Oko to piękne miejsce, jak wiadomo. Ostatnio były takie tłumy, że trzeba było jak, nie wiem, w kolejce do metra postępować i do wody, i z powrotem, i ta cała droga od parkingu, gdzie czasem też bójki mają miejsce, bo nie ma oczywiście miejsc. Natomiast to, co po drodze się złego dzieje i bez sensu, jakby dzieci powiedziały, to męczenie koni raz, ale ostatnio taki trend jest zauważalny, że państwo pielgrzymi, państwo, którzy tam chodzą, turyści, z jednej strony dokarmiają zwierzęta. Rozumiem, że może nie wiedzą, że nie wolno, bo tak jak kaczka czy łabędź wystawia szyję i trzeba dać bułkę, chociaż to złe, to rozumiem, że takiemu młodemu jelonkowi również można dać coś do jedzenia. Nie, nie, nie można. Ale czego zupełnie nie rozumiem, to droczenie się z takim małym jelonkiem, bo to ostatnio miało miejsce. Zaprosiłem niedźwiedzia, aby ryknął i państwu wybił takie głupie pomysły z głowy, jeśli oczywiście ktoś takie ma, a nie powinien. Dziękujemy, dziękujemy. Szczegóły już za chwilę. Powiem państwu, co wolno robić, a czego nie wolno robić. Bawić się autkami można, tak. Moje, kocham cię, a kochanie moje to polana. Dziś w audycji Trójka przed południem byliśmy w Bieszczadach, a to dlatego, że nasi koledzy z Radia Rzeszów kamperem dotarli do nas na Myśliwiecką i razem prowadziliśmy program. Prowadziliśmy jak prowadziliśmy. Piotr Kwiran prowadził, ja w samochodzie słuchałem, ale jedna rzecz, która mnie jakoś zastanowiła, dotknęła, to głos pani, która mówiła, że przed laty Bieszczady były dzikie, puste, ciche, ale rozśpiewane, bo każdy, kto jechał w góry, oprócz tego, że miał wyciągnięty sweter, znał Stachurę na pamięć, to miał też gitarę i wszędzie były ogniska, można było się dosiąść do takiego ogniska, pośpiewać albo posłuchać. Prawda, że to wspomnienie romantyczne, że tak miałem daleko z Dolnego Śląska w te Bieszczady i nie słyszałem tych gitar. Zostawiam Państwa z taką refleksją sprzed lat o rozśpiewanych Bieszczadach, bo to chyba ładny obrazek. Jesteśmy teraz w Tatrach. To już mniej sympatycznie. Nie wiem, czy Tatry są rozśpiewanymi górami. Natomiast droga do Morskiego Oka. Tam to się dopiero dzieje. Historia z życia, która została uwieczniona na amatorskim filmie i pojawiła się na YouTubie, wygląda tak. Grupa turystów dokucza i droczy się z małym jelonkiem przy asfaltowym i dosłownie drodze, bo to zwierzę notorycznie dokarmiane na szlaku przez ludzi nauczyło się już żebrać o jedzenie, więc staje się naturalnie coraz bardziej natarczywe, denerwuje się, a turyści zamiast ignorować albo przeprosić za to, że dokarmiali, iść swoją drogą prosto do Morskiego Oka i wrócić, jechać do domu, to droczą się z tym jelonkiem, denerwują go, ten próbuje nieudolnie atakować, jest rozdrażniony, wszystko to na tym filmie, który pojawił się w sieci, widać. Chyba się usłyszał. Czuję, że... Odsuń się! To jest... Co? Zwierzę, odsuń się, tak? Chodź, Franek, chodź. No co się boisz? Pa. Franek! O, pa. Odsuńcie się, bo zaraz, żeby komuś krzywdy nie zrobił. To jest jego teren, łapkę, no. Podchodzenie zbyt blisko. Ewa Holek, Krzysztof, Dział Komunikacji Tatrzańskiego Parku Narodowego. Dotykanie, ale tutaj już wchodzimy także w temat płoszenia i takiego drażnienia dzikiego zwierzęcia, co widać na tym filmiku. No on zaczął już delikatnie atakować. Tutaj mamy przypadek akurat młodego jelenia, ale wyobraźmy sobie sytuację, że byłby to jeleń z dużym porożem, dorosły osobnik. No jest to wtedy niebezpieczne i dla nas, oczywiście dla niego też. Po pierwsze dziwne, że takie zwierzę znalazło się tak blisko człowieka. Alicja Kazimierczak, przyrodnik. I jest tu ewidentnie tutaj wina człowieka, który to zwierzę dokarmiał regularnie. To zwierzę się nauczyło, że człowiek jest źródłem pokarmu. Dzikie zwierzęta raczej nie zbliżają się do człowieka. Jelenie są dość przyjazne, ale nadal płochliwe. Przy takim zachowaniu człowieka, no to zwierzę będzie chciało zadbać o swoje bezpieczeństwo, może się bronić. Tym bardziej jelenie mają rogi. Są to zwierzęta duże, ciężkie, mogą ważyć kilkaset kilogramów. Takie zwierzę nawet w zabawie potrafi zrobić człowiekowi krzywdę, a co dopiero dosłownie atakowane przez człowieka. Pierwsze odczucia to niestety smutek, jakieś oburzenie. Tylko chyba w takich kategoriach można rozpatrywać ten materiał i to, co się tam dzieje. Wchodząc na teren Parku Narodowego, akceptujemy zasady zwiedzania go. Powinniśmy znać jakieś podstawowe reguły, one są zresztą dostępne na każdym punkcie wejścia i się do nich stosować. Takie zachowania, jakie pokazali turyści, to nie tylko brak znajomości tych reguł, no ale też brak jakiegokolwiek szacunku dla przyrody Tatr, w tym wypadku dla zwierzęcia dzikiego. Na YouTubie pojawił się filmik, gdzie turysta w Morskim Oku szarpie jelenia, który przyszedł po kanapkę. Oczywiście, że to jest bezsensowne i nie do przyjęcia, skandaliczne, ale w ogóle kultury brakuje. Absolutnie, jesteśmy zupełnie inaczej wychowani i nasze dzieci i wnuki również. Tutaj byli w czasie naszego pobytu tydzień i rzeczywiście zainteresowania nie grami komputerowymi, tylko każdym robaczkiem, żuczkiem, ślimaczkiem i zwierzątkami. Każdy kontakt z ludźmi no niestety wpływa na to, że te zwierzęta w konsekwencji zatracają swoje naturalne instynkty. Karmienie jest chyba najgorszą formą takiego zachowania, nawiązywania kontaktu ze zwierzęciem. No ten jeleń podchodzi do turystów właśnie dlatego, że gdzieś tam kiedyś został nakarmiony i dostaje to jedzenie. Niestety no nie jest to odpowiednie dla niego, bo są to jakieś chipsy, paluszki, kanapki, tego typu rzeczy. Przez to, że jest to dla niego łatwa forma, no to on się do niej przyzwyczaja. Nie podchodzimy do dzikich zwierząt, nie karmimy dzikich zwierząt. Zapisane, zapamiętane, wprowadzamy w życie. Za 18 minut 15. trójce zostajemy w górach. Kto z Państwa pamięta schronisko na Połoninie Wetlińskiej, dyżurkę GOPR-u, w sumie, która przez wielu była nazywana chatką Puchatka? Schroniska na Połoninie Wetlińskiej już nie ma, już budują nowe. Tutaj powstała replika w skansenie sanockim. Dużo wspomnień? Nawet kukułka, zegar kukułka, stoi punktualnie na 12. Nawet ta kukułka to wspomnienia, jak ją się pilnowało, ale niekiedy na noc to się ciężarek kukułce zdejmowała, żeby nie kukała, żeby można było noc jakoś przespać. No wszystko, wszystko. Widok za oknem. Widać Połoniny Caryńskiej, bo tak było kiedyś z dyżurki przez okienko. Ten widoczek na stałe utkwił w szarych komórkach. Klimek, radiotelefon, lampa naftowa, radia, książka dyżurów. Klimek to jest pierwszy radiotelefon. Dostaliśmy jesienią w 68 roku. Można go zdjąć? Kilkadziesiąt telefonów komórkowych, Z20, może Z25, złożyłoby się na wagę tego radiotelefonu. Radiotelefon, GOPR, Klimek, skórzany futerał, przyciski. No do ustawienia mocy, do kanału, do siły, włączenia siły mocy. Zrobiłem na nim pierwszą łączność. A dlaczego Klimek? Od Klimka Bachledy. A stacjonarny to Wawa od Wawrzyńca Żuławskiego. Reportaż Julii Rozbieckiej, Błękitny Krzyż na Połoninie, dziś w trójce za kwadrans 19. We'll be right back. A zanim pójdę do domu, jeszcze chciałem Państwa zaprosić na festiwal Carbon Fest Silesia Festival, który już niedługo, bo 3 i 4 września w Zabrzu się odbędzie, w Sztolni Królowa Luiza. Państwo znają choćby Bokkę z naszej anteny, Kuba Sojka wystąpi. Kto ma ochotę, proszę napisać mateusz.drozda@polskieradio.pl. Jedno podwójne zaproszenie dla kogoś z Państwa mam i chętnie ofiaruję. Za dziś serdecznie dziękujemy, za 7 minut 15. Wszystkiego najlepszego. Zapraszamy do reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid.